Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 maja. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Orędzie prezydenta zamiast okolicznościowego przemówienia. Za chwilę o obchodach święta Konstytucji 3 maja w dobie epidemii. Centra handlowe, hotele, muzea i biblioteki od jutra ponownie otwarte, ale będą ograniczenia. Grecja oskarża Turcję o naruszenie przestrzeni powietrznej i prowokacje. Twórcy Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie, pozostawili nam testament ideowy, zawarty w uchwalonej wówczas ustawie zasadniczej. Tak mówił prezydent Andrzej Duda w specjalnym orędziu. Jako swoisty testament pierwszej Rzeczypospolitej, mówiący o konieczności zjednoczenia całego narodu w budowaniu dobra wspólnego, w podejmowaniu dlań wyrzeczeń i braniu odpowiedzialności za własne państwo. Ponad wszelką wątpliwość, Konstytucję uchwalono w imię niepodległości. Orędzie prezydenta zastąpiło okolicznościowe przemówienie, które zazwyczajowo głowa państwa wygłasza na Placu Zamkowym podczas oficjalnych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ze względu na epidemię program tegorocznych obchodów został zmodyfikowany. Profesor Wiesław Wysocki, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w rozmowie z Polskim Radiem 24 zwrócił uwagę, że jednym z nowatorskich rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję 3 maja było zastosowanie monteskiuszowskiego trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. To był wzorzec konstytucji amerykańskiej, którą uważano w Polsce, że należy cokolwiek poprawić. A jednocześnie bardzo krytycznie odnoszono się do własnych zapisów, mówiąc, że za 20 lat powinniśmy się na nowo przyjrzeć tejże konstytucji, bo być może, że trzeba będzie dokonać jakichś poprawek. To jest właśnie myślenie przyszłościowe i jednocześnie samokrytyczne. Uchwalona 229 lat temu pierwsza polska ustawa zasadnicza zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Dokument wprowadził tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję. Zniósł zasadę liberum veto, ustanawiając głosowanie większościowe. Co 25 lat miał obradować Sejm Nadzwyczajny i pracować nad poprawą konstytucji. Pierwsza polska ustawa zasadnicza gwarantowała także tolerancję religijną. Zachowywanie dystansu, dbałość o higienę i dezynfekcję sprzętu, zakaz spożywania żywności na terenie galerii. Między innymi takie wytyczne przygotował Resort Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym dla galerii i centrów handlowych. Od jutra znów będą otwarte. A w galeriach zakupy zrobimy we wszystkich sklepach. Nadal niedostępne zostaną siłownie, sale i place zabaw, parki, trampolin, strefy gier czy kina. W strefie gastronomicznej będzie można kupować żywność wyłącznie na wynos. Wytyczne regulują także zasady parkowania. Zgodnie z nimi klienci galerii powinni parkować na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości do zachowania dystansu przy wsiadaniu powinni stosować się do zachowania dystansu przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta. Od poniedziałku wznawiają działalność także hotele, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie, także te w galeriach handlowych. W najbliższych dniach w Polsce ma nadal padać. Z prognoz wynika, że opadów można się spodziewać jutro i pojutrze, szczególnie na zachodzie kraju, mówi dyżurny synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Na szczęście w najbliższych dniach trochę deszczu u nas spadnie. Nie będzie może on bardzo duży, ale jutro po południu na południowym zachodzie, na zachodzie kraju nasunie się strefa frontowa i tam spodziewamy się opadów takich do 5, lokalnie do 10 mm. I w kolejnych dniach z poniedziałku na wtorek również na południowym zachodzie troszeczkę więcej tych opadów, około 15 mm. Na pozostałym obszarze kraju tak od 2 do 5, ale gdzieniegdzie po kropli. Jest szansa, że wilgoć w przyrodzie po ostatnich opadach utrzyma się, bo w przyszłym tygodniu zapowiada się ochłodzenie. Greckie Ministerstwo Obrony oskarżyło Turcję o naruszenie przestrzeni powietrznej i prowokację wymierzoną w kierownictwo greckiej armii. Dwa tureckie myśliwce miały przelecieć nad startującym z wyspy Inuses helikopterem, na pokładzie którego byli grecki minister obrony oraz szef sztabu generalnego. Obaj odwiedzali garnizony rozmieszczone na wyspach Morza Egejskiego. Grecki resort obrony potępił incydent i nazwał je nękaniem. Minister obrony powiedział, że tego rodzaju nękanie nie pomaga w osłabieniu napięcia w regionie, do którego powinny dążyć obie strony. To był serwis Trójki. Adam Malecki, sport. Piłkarze ekstraklasy od jutra mogą wrócić do treningów w większych 14-osobowych grupach. Na początek kluby będą przeprowadzać testy na obecność koronawirusa. Zapowiedzieli to m.in. w Legii i Wiśle Płock. Piłkarze mają przejść także testy wydolnościowe. Testy na koronawirusa przeprowadzają już intensywnie w Niemczech. Nic nie wykryto u zawodników Bayernu Monachium, Unionu Berlin czy Herty. Wszyscy myślą coraz intensywniej o powrocie do gry. Na wielką piłkę chrapkę mają w Islandii, gdzie praktycznie uporali się już z pandemią. Z tego też powodu islandzkie media sugerują, że angielska Premier League mogłaby zakończyć sezon właśnie na wulkanicznej ziemi. Wciąż nie zapadła ostateczna decyzja o zakończeniu rozgrywek w Belgii. Władze piłkarskie czekają na opinię Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W Holandii media obiegła informacja o Ronaldzie Koemanie. Trener reprezentacji Oranje, były gracz Ajaxu i Barcelony, znalazł się w szpitalu, gdzie przeszedł zabieg serca. Stan jest stabilny. Stabilna jest też forma wieloletniego mistrza świata w szachach. Czy to w świecie realnym, czy wirtualnym, wygrywa. Norwek Magnus Carlsen pokonał Amerykanina Hikaru Nakamurę i triumfował w turnieju online z udziałem czołowych arcymistrzów globu. Na całym świecie biegli dzisiaj pasjonaci w 7. edycji Wings for Life. To jedyny bieg, w którym wszystkie środki trafiają na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Tym razem zebrano prawie 3 miliony euro. W dobie pandemii uczestnicy wyruszyli na trasę w pojedynkę z aplikacjami. W Polsce wśród 9 tysięcy osób byli Kuba Przygoński i Maciej Janowski. Oczywiście najfajniej się biega zawsze w tłumie wśród innych biegaczy, bo wtedy jest taka potężna motywacja. Tutaj było bardziej, można powiedzieć, samotnie, ale fajnie, że się udało to zrobić. Mnóstwo takiej pozytywnej energii, uśmiech na twarzy, nawet na ciężkich podbiegach w lesie, więc czuć było tą energię skumulowaną dzięki wszystkim zaangażowanym biegaczom z całego świata. Trójka jest patronem Wings for Life od pierwszej edycji w roku 2014. A w Stanach Zjednoczonych wciąż zastanawiają się, jak zakończyć sezon koszykarskiej ligi NBA. Pomysł na skoszarowanie zawodników w jednym miejscu upadł. NBA chciała dokończyć sezon w jednej z hal, w Las Vegas, kompleksie Walta Disneya pod Orlando, a nawet na Bahamach. To by jednak wiązało się z długą rozłąką zawodników, trenerów czy opieki technicznej od ich rodzin. Szefowie rozgrywek nie chcą zdecydować się na tak drastyczny krok. Jak donosi stacja ESPN, w tej chwili tak naprawdę ze względu na wciąż rozwijające się pandemie nie są w stanie podjąć żadnej konkretnej decyzji. Komisarz Ligi NBA Adam Silver robi wszystko, co w swojej mocy, aby stworzyć plan sensownego, a przede wszystkim bezpiecznego zakończenia zawieszonego w marcu sezonu ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutra do wieczora pochmurno z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. W górach śnieg. Nad ranem na południu mglisto. W nocy od 0 do 9 stopni. Jutro w Koszalinie 12 stopni, w Olsztynie 15, w Warszawie i Rzeszowie 16, a we Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakiś niedostrzegalny duch otwiera bramy od środka. Wjeżdżamy na podwórze, które w ciemnościach robi na mnie wrażenie więzienne. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Poinformowano mnie, że koszt pobytu w tym domu pokrywa państwo. Od poniedziałku do czwartku około 20:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Co jest jutro? Wielkie otwarcie, Mariam. Czego? Sklepów Media Expert. Co to oznacza? Mega okazje. To co jutro robimy? Kupujemy. No. Już jutro wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką. W domu. Pozdrawiam. 9,5 minuty po 23:00. Przy krętej drodze. przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy śnią. Spełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich chili. Kłaniamy się Państwu jeszcze raz. Piotr Kraczkowski przy mikrofonie, a dzisiaj ze mną dyżurują Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Adres do studia minimax@polskieradio.pl. Państwo zauważyli, że mamy więcej sygnałów? No właśnie, ale nie wiem, czy ten następny będzie mógł być u nas na stałe. W czasach mojej młodości nie wypadało nie słuchać w Trójce programu Minimax. Pamiętacie przecież. Bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi. Więc jeśli chodzi o minimum składników, a maksimum smaku, to w kuchni odpowiedzią na muzyczny Minimax jest aglio olio peperoncino z południa Włoch. No bo jakie tu mamy składniki? No właśnie. Pan Robert Makłowicz opublikował ten swój przepis na aglio olio przed kilkoma dniami. Ja dostałem go od wczoraj, ale sam początek chyba najbardziej mnie, może nawet i Państwa, interesuje. No bo, jak to ładnie powiedziane, będzie się gotowało. Uwaga! To zespół Vader. Płyta, o której powiedziałem Państwu godzinę, a może więcej niż godzinę temu, że to polska płyta, która obiegnie świat. Odszukałem fragment rozmowy w Minimaxie. Ona się odbyła przy Państwa obecności przed laty, ale okazuje się, że się chyba niewiele zmieniło. Proszę posłuchać, co mówił Państwu przy zupełnie innej okazji, chociaż też wydawał wtedy płytę, Piotr Peter Peter Wiwczarek. Ja nie pamiętam, żebyśmy my, grając w tak różnych częściach świata, dla tak różnej mentalnie, kulturowo publiczności, byli tak samo dobrze odbierani. I to jest, to jest właśnie tym pięknym elementem, który łączy tą brać metalową na całym świecie, że oni tego samego potrzebują, przychodzą na koncerty metalowe w tym samym celu, żeby wyrzucić siebie może, nie wiem, troski. Można tu filozofować oczywiście, po co. Po prostu ludzie, którzy potrzebują tego samego w różnych częściach globu. No, jednak jesteśmy ludźmi, którzy mają jakby podobne DNA i może podobne przez to potrzeby. A w dzisiejszym świecie niestety zabija się w ludziach emocje, zabija się w nich to, co jest chyba no, według mnie najpiękniejsze, czyli naszą wyobraźnię. Przez to, co się dzieje w tej chwili z telewizją, z tą taką komercjalizacją. My jesteśmy, chociaż gramy tak mocną muzykę, jesteśmy wśród tych, którzy kultywują tą wyobraźnię. Stąd tak wiele niedopowiedzeń, tak wiele symboliki, mistycyzmu między wersami w tym, co tworzymy. Wydawałoby się taka ściana dźwięku, a tak wiele jest między tymi cegłami, tak powiem, w tej ścianie. I my trafiamy właśnie do takich ludzi, którzy są otwarci, którzy mają coś, potrafią dopowiedzieć coś. Mają tą wyobraźnię. Jesteśmy wśród tych, którzy będą to kultywować na pewno. No właśnie. Wydawać by się mogło, ale spokojnie, spokojnie. Piotr to mówił 15 lat temu. A że jest aktualne, lub może być aktualne? Tak. Proszę, wiem, że już teraz zupełnie inaczej będą Państwo słuchać kolejnego z tej najnowszej płyty utworu. Oto on. Suffering is strength to rise from the ruined strands. polska płyta, która obiegnie świat. Nowy album zespołu Vader. Podejrzewam, że właśnie dociera do Cleveland w stanie Ohio i tam u miejscowych muzyków, no właśnie, oni mówią, my byśmy też tak chcieli. Oni szykują swoją płytę, to jest jej zwiastun. Proszę sprawdzić. Amerykański zespół Mushroom Heads Cleveland w stanie Ohio szykuje swoją nową płytę. Będzie się nazywać A Wonderful Life na 19 dzień czerwca. To ma być dzień premiery. A Państwo usłyszeli przed chwilką ze strony pierwszej utwór trzeci. No to pierwszy zwiastun albumu. Poczekamy, zobaczymy co będzie za chwilkę. Jeśli chodzi o blachę naszego pieca, no to Państwo sami napisali, rozpalona jest. Czosnek zaczyna się karmelizować. Teraz na chwilę odkładamy patelnię, to znaczy zdejmujemy ją z ognia. Ona jeszcze jest pełna temperatury i biegniemy szybciutko, by odcedzić makaron. No i proszę bardzo, pozwoliłem sobie na taki drobiażdżek jeszcze, żeby po prostu ten sygnał miał jakieś takie dodatki, ale to już niedługo. Otwieram dla Państwa zupełnie nową płytę, zupełnie nowych dźwięków. Jestem pewien, że się Państwu spodobają. Make some room for the afterlife. Golden Gate's a happy wife. Nothing compares to the sound of her violence. Great destroyer, you plant the seed. Living guilt in the loser's greed. But nothing compares to the sound of her violence. No, nothing compares to the sound of her. Take your time, don't lose your head. Now your pretty ones, you're sitting still. The getting's easy, so have your fill. Well, nothing compares to the sound of your violin. Ain't it funny how the years go by? Nothing changing long as we're alive, but nothing compares to the sound of a balance, no. Nothing compares to the takie trzeszczące dźwięki z płyty lubimy. A w ogóle bardzo piękny utwór i bardzo piękny zwiastun. On jest też z Ameryki, z Oklahomy tym razem. Zespół nazywa się Other Lives i szykuje swoją nową płytę. Nie znam jeszcze daty, ale już powiem Państwu cichutko, że na te dźwięki czekam. W sprawie płyty, która trzeszczy na końcu, to jeszcze może będę miał dzisiaj dla Państwa parę dźwięków, ale na razie muszę popatrzeć, co z tymi papryczkami będzie. Kiedy oliwa jeszcze nie jest zbyt nagrzana, wrzucamy papryczki. Ja wrzucam je w całości. Skąd je biorę? No przywożę je po prostu z Włoch. Ale i u nas takie można kupić. Chodzi o to, by były to całe suszone peperoncini. Wrzucam, nie rozgniatam, Oczywiście ilość tych papryczek zależy od tego, jak bardzo pikantnie lubimy. No właśnie, chyba pomyliłem kolejność, panie Robercie, jeżeli na pewno pomyliłem kolejność. Bardzo przepraszam, poprawię się następnym razem i przy następnym przepisie, który też poda pan nam jako minimum składników, a maksimum smaku. To teraz mam piękny stary utwór w zupełnie zaskakującej nowej wersji. Proszę. It made. Don't they know we're so afraid? Solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution. Just a boy and a little girl. Trying to change the whole wide world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Izolacja, tak. Ale wersja jest przepiękna. Owszem, ona już kiedyś była nawet wykonywana na żywo przez tych dwóch artystów. Jeden z nich, no to mistrz gitary od 40-50 lat, Jeff Beck. A drugi to znakomicie państwu znany Johnny Depp. I oni razem, taki utwór teraz, no właśnie teraz, bo teraz jest bardziej potrzebny nam. Teraz takie słowa jak izolacja wracają i są w użyciu. Sięgnąłem natychmiast, gdy usłyszałem to nagranie, po oryginał Johna Lennona. Kiedyś kupiłem taką czteropłytową pudełko takie z czterema płytami Johna Lennona. Wiele, wiele lat temu, myślę, że nawet 30. Jak się okazuje, więcej jego płyt wydawanych później, różnych reemisji, nie jest mi zupełnie potrzebnych. Posłuchajmy, jak to śpiewał wtedy John Lennon. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Just a little town. Everybody trying to put us down. Isolation. I don't expect you to understand. Again, you're not to blame. You're just a human, a victim of the insane. We're afraid of everyone. Afraid of the sun. Isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years. I to oryginał, taki delikatny i taki króciutki. John Lennon, Isolation. Oczywiście wiedzą Państwo, że jak wyjąłem te płyty, to nastawiłem sobie właściwie je wszystkie. I wszystkie są piękne, i wszystkie są piękne po latach. Za chwilę taki zamykający dzisiejszy Minimax kwadrans. Ale najpierw... No, musimy... zdjąć z palnika nasze peperoncino, proszę. Ważna uwaga. U nas podają często widelec oraz łyżkę. Żaden Włoch nie je spaghetti przy pomocy łyżki. To się po prostu robi tak. Miesza, bierze troszeczkę, opiera o brzeg talerza, nawija i wcina. A jak się wetnie, to jeszcze bardziej chętnie się śpiewa. Bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bi bi bi bi everybody bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi. Wzruszony jestem i dziękuję, bardzo piękne. I dziękuję, że dobre ręce usłyszały to pierwsze i przysłały czym prędzej. Bo to jest świeże. To jest opis posiłku sprzed kilku zaledwie dni. Wtedy został opublikowany na stronie pana Roberta. No to tak jak powiedziałem, kwadrans majowy dla zakochanych. I pierwszy utwór od Johna Lennona. Z ostatnich utworów, które nagrał i zaśpiewał John Lennon, Grow Old With Me. Kiedyś Yoko Ono opowiadała państwu, zapytałem ją, czy jest w budynku Dakoty. Powiedziała tak. Czy patrzysz przez okno? Tak. Czy widzisz tam? A ona powiedziała, słuchaj, On tam jest. I ja wychodzę, a on mówi do mnie, a nie mówiłem ci? Zobaczysz, że tak będzie. Grow Old With Me. Jeden z najpiękniejszych utworów o miłości. A jeżeli chodzi o te utwory dla zakochanych, to już kiedyś ustaliliśmy, że najpiękniejszy polski śpiewał Czesław Niemen. Nie czekaj więc. nic na potok słów brzęczących mile. Upiększać nam nie trzeba piękne, bo logiczne. Poezja rytm dożywy tank nam łat bijący. Co źródłem tryska w niebo, gdzie miłość wiecznie romantyczna. Gdy odtwarzałem dla Państwa ten utwór, zwykle on się pojawia około 14-16 lutego. Państwo powiedzieli, to niemożliwe, żeby tak piękne nagranie było tylko raz w roku. Czesław Niemen, moje zapatrzenie. I jeden utwór nam jeszcze został. To jest nagranie najstarsze ze wszystkich dziś prezentowanych. Artysty nie ma z nami już prawie 40 lat. 3 dni temu minęła 113. rocznica jego urodzin. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Oui, je sais bien que mon jour revient. Mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Donne-moi, donne-moi vite tant de baisers, mon amour, que je puisse oublier. Le ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Dis-toi que c'est le désir éternel qui s'envole vers toi que j'appelle. Les yeux ouverts dans la nuit malgré l'heure qui fuit, quand tout bas je redis. Bésame, bésame mucho. Si je reviens mon amour, le bonheur va chanter. Ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Aimer.